1699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia Sobota, 6 kwietnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Rosyjski atak rakietowy na Odessę, zginęła co najmniej jedna osoba. Nie żyje aktorka, pedagogzka i pisarka Zofia Kucówna, miała 90 lat. Przez Irlandię i Wielką Brytanię przechodzi Kathleen, 11 już orkan w tym sezonie burzowym. Kolejny rosyjski atak rakietowy w Ukrainie, tym razem na Odessę. Co najmniej jedna osoba zginęła. Wcześniej rosyjskie lotnictwo zaatakowało Charków, zginęła jedna osoba, a druga została ranna. Charków zostało strzelane także w nocy. Rosyjskie rakiety uderzyły w bloki mieszkalne, obiekty infrastruktury, a także przedszkole. Według ostatnich danych ukraińskich służb zginęło 7 osób, a 11 zostało rannych. Nie żyje Zofia Kucówna, aktorka teatralna i filmowa, pedagogzka i pisarka. Miała 90 lat. Wystąpiła w Deszczowym Lipcu, Pestce czy syzyfowych pracach, a także w serialach Barwy Szczęścia i Dom nad Rozlewiskiem. Współpracowała z Teatrem Telewizji oraz z Teatrem Polskiego Radia. Reżyser Krzysztof Zanussi mówi, że Zofia Kucówna była aktorką najwyższej klasy. I była też osobowością ogromną. I to w tych latach, kiedy jeszcze nie było celebrytów, to osobowości były tym większą rzadkością, a ona była osobą bardzo wyróżniającą się z tłumu, mającą stosunek do wielu spraw publicznych, bardzo zaangażowana, no ogromne zasługi poniosła wobec swoich starszych kolegów, którymi się opiekowała w domu opieki. Ale poza tym jako aktorka była wyjątkowa, była jedyna. Krzysztof Zanussi przypomniał, że Zofia Kucówna zagrała w jego Spirali z 1978 roku. Bardzo ciepło wspominam tą współpracę, była niezwykle ciepłą, sympatyczną koleżanką. Ale też mam wrażenie, że dla niej trzeba było pisać specjalne role, bo ona była na tyle specjalna, że tak nie mogła zagrać byle czego. Zofia Kucówna urodziła się w 1933 roku w Warszawie, studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Była związana z teatrami w Krakowie, Warszawie i Lublinie. Trzy osoby zginęły, a dwie zostały ranne w wypadku autobusu w miejscowości Spiskie Podhradie na Słowacji. Poszkodowani to młodzież w wieku 16-18 lat, uczestnicząca w spotkaniu religijnym. Okoliczności wyjaśnia policja. Wypadek spowodował prawdopodobnie kierowca, który wysiadł nie zaciągając hamulca ręcznego. Autobus ruszył i wjechał w stojące przed nim osoby. Większa dostępność miejsc w akademikach i tanie stołówki na uczelniach to główne postulaty studentów Uniwersytetu Warszawskiego. O swoich problemach rozmawiali podczas zorganizowanej dziś konferencji poświęconej ich sprawom. Jeden z jej organizatorów, Adam Ochwat, mówi, że baza przystępnych cenowo miejsc w akademikach w przypadku Warszawy jest ograniczona. Jeśli trafimy na akademik, jeśli uda nam się dostać miejsce, ekskluzywne miejsce w akademiku, ponieważ na Uniwersytecie Warszawskim jest tylko 5% studentów może mieszkać w akademiku. Jeśli nam się tak trafi, no to wydajemy na przykład od 500 do 800 zł. Dla porównania, jeśli wynajmiemy kawalerkę na wolnym rynku w Warszawie, jest to koszt około 3000 zł. Dopiero ceny zaczynają jakoś się tam stabilizować, jeśli wynajmiemy mieszkanie w kilka osób. Wiceminister nauki Maciek Dula mówił, że trwają prace nad nowelizacją ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Na rozwój budownictwa mieszkaniowego będzie przeznaczone 5 miliardów złotych i 10% z tej sumy będzie przeznaczone na remonty i budowę akademików. Tego wcześniej nie było. Bardzo ciekawe, na konferencji pokazywano, że liczba miejsc w domach studenckich spadała przez ostatnie 20 lat. My chcemy ten trend odwrócić. Myślę, że jesteśmy na najlepszej drodze, żeby to zrobić. Wiceminister nauki liczy, że projekt trafi do Sejmu przed wakacjami. Ustawa może wejść w życie jeszcze w tym roku. Kilkadziesiąt odwołanych lotów, kilkadziesiąt tysięcy osób pozbawionych prądu, zakłócenia w kursowaniu pociągów i promów, ostrzeżenia i alerty powodziowe. To wszystko przez przechodzący nad Wyspami Brytyjskimi orkan Kathleen. Według meteorologów prędkość wiatru przekracza 110 km na godzinę. W Irlandii, w którą orkan uderzył jako pierwszą, bez prądu jest prawie 35 tysięcy odbiorców. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed wichurami w Irlandii Północnej, w większości Walii, środkowej Szkocji oraz północno-zachodniej i południowo-zachodniej Anglii. Wydano także 15 ostrzeżeń powodziowych, oznaczających, że spodziewane są zalania, oraz 124 alerty. Kathleen to 11 orkan przechodzący w tym sezonie burzowym przez Irlandię i Wielką Brytanię. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy termometry pokażą od 4 stopni na wschodzie przez 7 w centrum do 13 na zachodzie. Na wschodzie i na północy wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro czeka nas ciepły i słoneczny dzień. Termometry pokażą 15 stopni na Helu, 23 stopnie w centrum, do 27 na południu i południowym zachodzie. Autopromocja. Bolera, tanga, szoru. Latynoamerykańska potajcówka serwowana przez mistrza jazzowego fortepianu, a od niedawna także wokalistę. Marcin Masecki z zespołem na urodzinach trójki. Gościem był Jan Emil Młynarski. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofa. Chcesz mieć darmowe dostawy na Allegro i jeszcze zgarnąć do tego kupony? Wypróbuj za darmo Allegro Smart i odbierz 5 darmowych dostaw i 30 zł w kuponach na zakupy od 60 zł. Skorzystaj z promocji do 14 kwietnia. Allegro. Timeless Film Festival Warsaw. Arcydzieła kina niemego z muzyką na żywo. Film Furman Śmierci, który inspirował Bergmana i Kubricka. Na organach Ellen Arbro. Już 9 kwietnia w Filharmonii Narodowej. Zapraszam, Roman Gutek. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 30 raty 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja do 16 kwietnia! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sleep. blisko 12 minut po godzinie 18. To wciąż popołudniowa, sobotnia audycja muzyczna w programie trzecim Polskiego Radia. Rozpoczęliśmy ją podobnie jak pierwszą od bardzo brytyjskiego, bardzo angielskiego utworu. To zespół XTC, Senses Working Overtime, i podobnie jak w pierwszej godzinie, utwór również sprzed ponad 40 lat, bardzo nietypowy przebój jak na początek lat 80., gdzie jednak głównie królowały syntezatory i rzadko słyszało się w popowych przebojach gitarę akustyczną, no ale zespół XTC zawsze szedł odrobinę pod prąd wszelkim trendom. Nie zawsze mu się to opłacało, przynajmniej komercyjnie, bo artystycznie z całą pewnością. No dobrze, ale będziemy w tej godzinie, podobnie jak w pierwszej, również słuchać głównie muzyki nowej i powoli, powoli przemieszczamy się w tym kierunku. No ale jeszcze jeden akcent, nie z roku 2024, a sprzed lat kilku. Holding back to show me that you're strong. Looking back, I see where I went wrong. Given I'm not scared to cry. Hold back those tears. Hold back your fears. Hold back. Lucky you're around to show you're still strong enough to hold me against my will. Given I'm too scared to shine. Hold back your fears. Hold back my tears. Hold back. Cause alone in the dark I could tell. Tears Nilfariania, tak nazywa się ta artystka, jedna z moich ulubionych artystek ostatnich lat, z jednej z moich ulubionych płyt ostatnich lat, jej debiutu Miss Universe, to był rok 2019, potem była jeszcze jedna płyta Painless, no i mam nadzieję, że wkrótce pojawi się płyta kolejna, bo to szalenie zdolna dziewczyna, która wprowadza nas w kolejny segment dzisiejszej popołudniowej audycji muzycznej w Trójce, segment, który wypełnią takie jak ona, bardzo zdolne, niezależne dziewczyny, czasem z gitarami, czasem z syntezatorami, ale bardzo autorskie i bardzo utalentowane. No i to już będzie muzyka z roku bieżącego, a nawet ze wspomnianych wcześniej 48 godzin. Zdecydowany mój taki power play ostatnich dwóch dni. Lola Young i jej nowy singiel Big Brown Eyes. To dopiero 6 kwietnia, ale ja już mam poczucie, że to jest jeden z najbardziej nośnych, jeden z najbardziej chwytliwych, takich właściwie niezbywalnych refrenów, jakie usłyszę w tym roku. Lola Young, jej nowy singiel Big Brown Eyes. Artystka, którą śledzę od paru singli i one wszystkie były bardzo obiecujące i pokazywały charakter tej dziewczyny, bo to jest taka dziewczyna z londyńskich bloków, bardzo, bardzo charakterna, trochę arogancka, trochę taka chuliganica. I to wszystko w jej piosenkach jest, to wszystko tam słychać, ale tutaj doszła do tego jeszcze nadzwyczajna przebojowość i myślę, że to może być jeden z tych singli, do których jeszcze będę przez wiele, wiele tygodni wracać. A sama Lola Young z pewnością jest nazwiskiem, które warto zapamiętać. Padały już w prasie porównania jej między innymi do pochodzącej również z Londynu Amy Winehouse. Pewnie one są odrobinę na razie na wyrost, przynajmniej trochę. Natomiast ja mam jeszcze skojarzenie z Lily Allen, czyli inną taką właśnie zadziorną dziewczyną z Anglii. No i ta Niloufer Yanya, która pojawiła się przed Big Brown Eyes, myślę, że również nie jest zupełnie bezzasadna, jeżeli chodzi o pewne tropy i pewien sposób budowania piosenek. Zostaniemy w Londynie i zostaniemy z dziewczynami z Londynu, a raczej z jedną konkretną dziewczyną. I tak jak w pierwszej godzinie audycji prezentowałem obszerne fragmenty nowej, bardzo świeżej płyty Vampire Weekend, tak w drugiej godzinie tą płytą tej godziny będzie debiutancki album Fabiany Palladino. I'm tacy artyści, którzy debiutują od razu, wchodząc z buta, z wysokiego C, a są tacy, którzy rozkręcają się latami, dawkując to napięcie, i tak właśnie jest z Fabianą Paladino, o której po raz pierwszy usłyszałem w roku 2018, właśnie przy okazji tego utworu Shimmer. Pamiętam, że była to dla mnie zupełnie zagadkowa wówczas postać, ale po minucie dwóch no już czułem się kupiony, czułem się oczarowany i postanowiłem, że będę od tej pory śledził każdy artystyczny ruch tej dziewczyny. No ale nie bardzo było co śledzić, bo Fabiana Paladino okazała się artystką cokolwiek chimeryczną, jeżeli o cykl wydawniczy chodzi, bo ukazał się jeszcze jeden singiel rok później, potem były dwa lata przerwy, kolejny pojedynczy utwór. No było to wszystko bardzo fragmentaryczne, bardzo poszarpane, bardzo enigmatyczne. Nie do końca było wiadomo, o co tej dziewczynie chodzi. No ale już teraz wiadomo, o co chodziło. Chodziło o to, żeby ten album dopracować, o to, żeby dopracować całą otoczkę z nim związaną i żeby po prostu wejść na scenę wtedy, kiedy ona będzie na to gotowa. I jest chyba gotowa teraz. Płyta zatytułowana po prostu Fabiana Paladino ukazała się wczoraj. Na niej 10 utworów i teraz jeden z nich, zanim więcej o tym albumie. To zresztą jeden z wiodących singli, jeden z pilotów tego właśnie materiału. Fabiana Paladino teraz w trójce Stay With Me Through The Night. pochodzi z Londynu, ale urodziła się w Walii. Dodatkowo ma jeszcze korzenie włoskie, jest z bardzo muzycznej rodziny. Jej tata Pino Palladino to od wielu, wielu lat, jeszcze lat 70., 80. uznany basista, muzyk sesyjny, który współpracował z wieloma bardzo sławnymi artystami, ale ma też muzyczne rodzeństwo, które zresztą wspierają, podobnie jak tata, także na tym albumie. Fabiana Palladino, debiutancki album zatytułowany po prostu Fabiana Palladino. Wreszcie jest, wreszcie płyta, na którą czekałem przez 6 lat od tego pierwszego przesłuchania singla Shimmer, się zmaterializowała, no ale to już trochę inna artystka niż na tych właśnie wczesnych singlach, które nosiły jeszcze bardzo, bardzo mocne znamie jej muzycznego patrona, Jaya Paula, zresztą do tej pory współpracownika Fabiany i szefa Paul Institute, czyli labelu wydawnictwa, które wydało tę właśnie pierwszą płytę Fabiany Palladino, ale z pewnością ten album jest krokiem w stronę brzmienia bardziej łagodnego, mniej takiego, jakby to niektórzy powiedzieli, przekwaszonego. Jest w tym po prostu więcej przejrzystości, więcej przystępności i to pewnie dobrze dla artystki, a czy dobrze dla materiału? Szczerze mówiąc, jestem z tą płytą od wczoraj, więc jeszcze muszę się troszeczkę z nią osłuchać, ale na pewno są tu fragmenty, na których Fabiana pokazuje, na co ją stać, i są utwory bardzo zgrabnie i skomponowane, i zaaranżowane, i wyprodukowane, i ten z kolei będzie szedł mniej w stronę taką właśnie soulowo R&B, jak w Stay With Me Through The Night, który przed chwilą, a bardziej w stronę, no może nawet powiedzieć, gitarową. Fabiana Palladino raz jeszcze w trójce i Shuda. Na okładce swojego debiutanckiego albumu Fabiana Palladino jest wystylizowana niemalże jak jedna z wokalistek grupy Human League w 1981 roku w teledysku do piosenki Don't You Want Me. No ale nikt niech nikogo nie zwiedzie. Ta stylizacja noworomantyczna, bardzo taka w stylu wczesnych lat 80., bo dzieją się na tej płycie również rzeczy z innego muzycznego świata, jak chociażby ten utwór Shuda, jak dla mnie przedłużenie utworu When You Were Mine Prince'a albo czegoś w tym rodzaju. I proszę uwierzyć, że jest to w moich ustach bardzo, ale to bardzo duży komplement. Fabiana Palladino już wybrzmiała, ale zostajemy w kręgu nowych płyt stworzonych przez artystki z Londynu. Przefruniemy do Kanady na debiutancką epkę Jane Penny. Jane Penny i Messages. Powiedziałem, że to jej debiutancka epka, ale zawsze mam problem z takim ujęciem tematu, bo to debiut tylko na papierze, tylko formalny. No bo na co dzień Jane Penny jest wokalistką całkiem popularnej i myślę znanej niektórym formacji Tops, grupy, która od dobrych 10 lat wydaje bardzo udane płyty gdzieś na skrzyżowaniu muzyki grupy Fleetwood Mac z końca lat 70. i takiego właśnie synth-popu, czy jakby powiedzieli niektórzy, muzyki klawiszowej. I w tę właśnie stronę idzie również jej solowa epka Surfacing, na której 7 utworów, wśród nich między innymi ten, czyli Messages. Bardzo mi się podoba to, że zespół Tops rozmnaża się przez pączkowanie, bo Jane Penny nie jest pierwszą członkinią tej grupy działającą solo i to z niemałymi sukcesami. Jest przecież jeszcze Marcy. Pozostaliśmy na chwilę jeszcze w uniwersum zespołu Tops, Marcy i Entertainment. Marcy, czyli tak naprawdę Marta Cikojewicz, grająca na co dzień na klawiszach w grupie Tops właśnie, ale nagrywająca też solo. Jako Marcy w 2022 roku ukazał się jej solowy debiut i to jest o tyle ciekawe, że jak dla mnie przynajmniej, utwory komponowane, wykonywane przez Marcy solo są kompozycyjnie, melodycznie nawet ciekawsze i lepsze od tych, które wykonuje jej macierzysta formacja. Aż dziw bierze, że nie korzysta z tego wyjątkowego talentu swojej klawiszowczyni. Nie wiem, jak to się powinno dokładnie powiedzieć. W każdym razie Marcy i Jane Penny jako reprezentantki obozu kanadyjskiej grupy Tops, a nam zostało jeszcze 12 minut popołudniowej sobotniej audycji muzycznej w Trójce do godziny 19:00 i to będzie ostatnia z dzisiejszych rocznic. Rocznica nie dokładnie dzisiejsza, ale taka, która wybije 9 kwietnia. Rocznica 40. wydania drugiej płyty grupy R.E.M. No nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, by nie sięgnąć po jeden z moich ulubionych albumów grupy R.E.M. Płyta Reckoning, nagrana jeszcze dla niezależnej wytwórni IRS w roku 1984. Posłuchajmy, jak 40 lat temu brzmieli Berry, Buck, Mills i Stipe. R.E.M. Harbor Coat. Is worthy, it's all that you got. Metal shields on wood, pushed to our back. There's a splinter in your eye, it reads rehab. They shifted the statues for harbor leaders. Drodze na największe stadiony świata zespół R.E.M. w roku 1984 na swojej drugiej płycie Reckoning, jeszcze mocno zakorzeniony brzmieniowo w latach 60., w tych takich dźwięcznych gitarach, ale już wyznaczający ten tor rozwoju rocka alternatywnego, rocka niezależnego, no i za kilka lat na ustach absolutnie wszystkich fanów muzyki alternatywnej i rockowej. R.E.M. i Harbor Code, a za moment jeszcze na zakończenie naszego spotkania Pretty Persuasion to drugi fragment z albumu Reckoning na zakończenie sobotniej popołudniowej audycji muzycznej w Trójce, za którą już teraz dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski przy mikrofonie Trójki. Mówimy do usłyszenia.